zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 15 listopada, jest 22. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Mężczyzna podejrzany o spowodowanie śmiertelnego wypadku na trasie łazienkowskiej przyznał się do zarzutów. Rząd planuje wydać 1 000 000 000 zł na rozwój sztucznej inteligencji. Podczas gali prezydent pogratulował polskim olimpijczykom medali zdobytych podczas tegorocznych igrzysk w Paryżu. Piłkarska reprezentacja Polski gra w Lidze Narodów. W przedostatnim spotkaniu fazy grupowej w Porto zawodnicy walczą z Portugalią. Jest 53. minuta i remis 0-0. Łukasz Rzet, podejrzewany o spowodowanie śmiertelnego wypadku na trasie łazienkowskiej 15 września, przyznał się do przedstawionych mu zarzutów. Mężczyzna usłyszał zarzuty i został przesłuchany w charakterze podejrzanego. Tuż przed wypadkiem Łukasz Rzet jechał z prędkością ponad 200 km na godzinę. Zarzuty dotyczą spowodowania wypadku samochodowego ze skutkiem śmiertelnym i ciężkimi obrażeniami pasażerów, ucieczki z miejsca zdarzenia i złamania zakazu prowadzenia pojazdów. Śledczy na podstawie czarnych skrzynek z dwóch pojazdów, tego, którym podróżowała rodzina oraz tego, w którym był Łukasz Rzet, ustalili, co wydarzyło się 5 sekund przed zderzeniem. Mówi o tym rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Antoni Skiba. Pomiędzy 5 a 1 sekundą przed zdarzeniem pedał gazu został wciśnięty do końca, do dechy, co spowodowało bardzo szybkie przyspieszenie. Chcę podkreślić, że biegły nie stwierdził, by następowały jakiekolwiek ślady hamowania. Prokuratura wciąż czeka na ekspertyzy i opinie. Brakuje na przykład wyników badań toksykologicznych na obecność alkoholu. Po wpłynięciu brakujących opinii możliwe będą ewentualne zmiany zarzutów. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Milion SMS-ów od oszustów zablokował zespół CERT Polska, który działa w Instytucie NASK. W tym roku zapobiegł też 75 milionom prób wejścia na fałszywe strony internetowe. Stale monitorujemy polską cyberprzestrzeń i apelujemy do internautów o ostrożność, przestrzega kierownik zespołu CERT Polska Sebastian Kontraszuk. Bezwzględnie przed podaniem danych dostępowych do naszej bankowości internetowej, poczty internetowej bądź portalem społecznościowym powinniśmy zweryfikować, czy jesteśmy w dobrym miejscu, bo trzeba pamiętać, że ten cyberprzestępca może zrobić idealną kopię tego serwisu, pod który się podszywa. My nie zauważymy nawet różnicy. Jedyną różnicą będzie faktycznie pasek adresowy i każdą próbę wyłudzenia zgłaszać bezwzględnie do takich miejsc jak CERT Polska. Do CERT zgłaszać można też podejrzane SMS-y. Wystarczy przekierować wiadomość na numer 8080. Rząd planuje wydać 1 000 000 000 zł na rozwój sztucznej inteligencji, poinformował o tym wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski, który wraz z szefem MON-u podpisał list intencyjny w sprawie powołania Rady Funduszu Sztucznej Inteligencji. Krzysztof Gawkowski powiedział, że Polska może być w czołówce wykorzystania sztucznej inteligencji. Powołanie Funduszu Sztucznej Inteligencji to jest zbudowanie takiego mocnego fundamentu dla polskiej gospodarki, z którego będą mogli korzystać mali i średni przedsiębiorcy. Będą mogły korzystać startupy. Będziemy budowali w Polsce fabrykę sztucznej inteligencji i ten proces już się rozpoczął. Będziemy w Polsce budowali wielki instytut, który będzie zajmował się sztuczną inteligencją. Rada Funduszu Sztucznej Inteligencji ma pomóc w lepszym koordynowaniu inwestycji w tym obszarze. Prezydent Andrzej Duda pogratulował polskim olimpijczykom medali zdobytych podczas tegorocznych Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. Na gali olimpijskiej podsumowującej udział Polaków w tej imprezie prezydent podkreślił, że sportowcy we Francji reprezentowali przede wszystkim Polskę i walczyli o jej dobre imię. Andrzej Duda podkreślił, że w tym roku minęło 100 lat od pierwszych igrzysk, w których udział wzięli zawodnicy z niepodległej Polski i właśnie dlatego Sejm ogłosił 2024 rok rokiem polskich olimpijczyków. Zdobyliśmy 10 medali, jeden medal złoty, słyszeliśmy Mazurka Dąbrowskiego. Zdobyliśmy 4 medale srebrne i 5 medali brązowych. Przekroczyliśmy ogólną liczbę medali zdobytych przez naszych zawodników na Igrzyskach Olimpijskich. Udało się ją przekroczyć, mamy tych medali w sumie w tej chwili 308. To jest 100 lat historii polskiego uczestnictwa w Igrzyskach Olimpijskich. Prezydent przypomniał, że w polskiej reprezentacji olimpijskiej po raz pierwszy było więcej pań niż panów. Prezydent Argentyny Javier Milei jest pierwszym zagranicznym przywódcą, z którym Donald Trump spotkał się jako prezydent-elekt. Do spotkania doszło w posiadłości Trumpa Mar-a-Lago na Florydzie. Javier Milei był jednym z gości uroczystej gali think tanku America First Policy Institute. Prezydent Argentyny zamieścił w mediach społecznościowych wspólne zdjęcie z Donaldem Trumpem oraz przyszłym doradcą do spraw bezpieczeństwa narodowego Michaelem Waltzem i miliarderem Elonem Muskiem. Pod zdjęciem Milei umieścił hasło ruchu Trumpa MAGA, czyli Make America Great Again. Od objęcia urzędu wielokrotnie spotykał się z byłym prezydentem i jego otoczeniem. Podczas przemówienia w Mar-a-Lago krytykował lewicowe ideologie i chwalił Donalda Trumpa oraz Ilona Muska. Sam Trump pochwalił Milei i wyraził przekonanie, że jak się wyraził, przywróci on wielkość Argentynie. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. I na koniec jeszcze zaglądamy do Porto. Tam Portugalia wygrywa już 1-0 z Polską w meczu Ligi Narodów. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy jutro możliwy przelotny deszcz, od rana lokalnie mgły ograniczające widzialność do 100 metrów, nad ranem od minus 3 stopni na Podhalu do plus 2 w Małopolsce i 7 nad morzem. W ciągu dnia 5 na wschodzie, 10 w centrum, 11 na południu. Ogłoszenie społeczne. Stowarzyszenie Ich Lepsze Jutro opiekuje się dziećmi z niepełną sprawnością różnego rodzaju. Przywraca nadzieję na lepsze życie i daje dużo uśmiechu. Przez cały rok dzieci mogą liczyć na ciekawe i pomocne zajęcia. Spotykają się z psychologiem, logopedą, rehabilitantem, a nawet z psem w ramach dogoterapii. Razem możemy zmieniać ich jutro na lepsze. Dowiedz się więcej na www.ichlepszejutro.pl. Polecam. Marcin Kwaśny. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Wiemy, że łączenie pracy z opieką nad małym dzieckiem nie jest łatwe. Chcemy wspierać rodziców najmłodszych dzieci. Dlatego wprowadziliśmy nowy program Aktywny Rodzic. 1500 zł miesięcznie na opiekę nad dzieckiem dla pracujących rodziców. Nawet 1500 zł miesięcznie na opłacenie żłobka. 500 zł miesięcznie dla rodziców pozostających z dzieckiem w domu. Złóż wniosek już teraz. Aktywny Rodzic. Rodzina i praca mogą iść w parze. Festiwal filmowy Energa Kamerimicz, organizowany przy wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, prezydenta miasta Torunia, marszałka województwa kujawsko-pomorskiego oraz Telewizji Polskiej. Na festiwal zapraszają sponsor strategiczny Energa, Audi, totalizator sportowy i Elle. Zapraszamy do Torunia od 16 do 23 listopada. Polecają Radiowa Jedynka i Trójka. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór Państwu. Przy mikrofonie Michał Margański z głośników Słychać Margana. Dziś troszkę w nietypowej dla mnie porze, ale jak najbardziej typowej dla naszego muzyczno-publicystycznego pasma. Muzyczny Klub Trójki. Najważniejszym pojęciem, wokół którego dziś będziemy krążyć, są remiksy oparte na utworach z pierwszej płyty zespołu Skalpel. Bardzo ważnego albumu nie tylko dla wrocławskiego duetu, ale też dla polskiej muzyki rozrywkowej, ponieważ ów fonograficzny debiut to również pierwsza w historii płyta dla szanowanej i uznanej na całym świecie wytwórni Ninja Tune. Płyta ukazała się 20 lat temu i z okazji jubileuszu tego wydawnictwa dziś odbywa się premiera remiksów powstałych właśnie na bazie pierwszego albumu. Za kilkanaście minut panowie ze Skalpela pojawią się w naszym studiu. Będziemy rozmawiać zarówno o samych remiksach, jak i o jubileuszu, ale zanim to nastąpi, proponuję, żeby nasz wspólny czas zainicjował słynny remiks z lat 90., który właściwie wywrócił do góry nogami dotychczasowe koncepcje, dając zielone światło w postrzeganiu remiksów jako zupełnie nowe i autonomiczne byty. Ową reinterpretację stworzył Carl Craig, czyli przedstawiciel Detroit Techno, bazując na utworze Out of the Storm zespołu Incognito. Nie należy nazywać tego remiksem, mówił o tym nagraniu David Morales, gwiazda nowojorskiej sceny klubowej. Utytułowany producent, jeden z pierwszych remikserów, człowiek, który remiksował muzykę jeszcze w latach 80., również w latach 90. I właśnie z lat 90. pochodzi reinterpretacja Carla Craiga utworu Out of the Storm zespołu Incognito. Zachęcam do tego, żeby posłuchać wersji oryginalnej. I nie bez powodu prezentuję to nagranie na wstępie naszego dzisiejszego spotkania, ponieważ rozmawiać będziemy o remiksach powstałych na bazie kapitalnej, kultowej, legendarnej, głębokiej płycie Skalpela, pierwszej płycie zespołu Skalpel, opublikowanej w roku 2004 przez wytwórnię Ninja Tune. Marcin Cichy i Igor Pudło, nasi dzisiejsi goście. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Witamy. Mamy dzień premiery waszych remiksów, które są taką sytuacją z jednej strony jubileuszową, z drugiej strony przypominającą, z trzeciej strony angażującą środowisko muzyczne. Ciekaw jestem, czy przez te kilkanaście godzin dostaliście już jakiś odzew a propos muzyki, jakiś feedback, jakieś spostrzeżenia, może pojawiła się już jakaś recenzja, z którą się nie zgadzacie albo zgadzacie? Nie pojawiła się recenzja żadna jeszcze. Oczywiście feedback mamy już od jakiegoś czasu, od kilku dni, kilkunastu tygodni, bo jesteśmy w kontakcie z remikserami. Ta kula śnieżna się tworzyła przez kilkanaście miesięcy, także mamy swoje własne wewnętrzne recenzje, które są bardzo dobre. Przede wszystkim bardzo nam się to podoba i jesteśmy wdzięczni tym ludziom, że to zrobili. Jakby nastrój wokół płyty jest bardzo dobry. To się udało, wyszło. To nie jest coś przypadkowego i zrobionego tak na odwal się, tylko jak mówi Marcin, remikserzy się naprawdę przyłożyli i zrobili, dali to, co najlepszego mogli nam dać. W myśl muzyki Carla Craiga przyłożyli się tak, że nie można poznać oryginałów? Czy być może nawiązań waszym zdaniem jest bardzo dużo, a może nawet za dużo, Marcinie? A to nie ma znaczenia, czy jest dużo, czy nie dużo. Samym zaszczytem jest to, że możemy po 20 latach posłuchać tej muzyki z całkowicie nowej perspektywy. I to zaskoczenie, właśnie jak powiedziałeś, czy były już jakieś recenzje. Ja zacząłem się zastanawiać, czy ja czekałem na te recenzje, czy na same utwory, czy to nie jest już zaszczyt, że ludzie, których zaprosiliśmy, zgodzili się to dla nas zrobić. Dla mnie jest ważne, czy słuchać nawiązania do oryginałów, ale to jest szerokie spektrum i w niektórych bardziej, a w niektórych mniej. Można by to nazwać stopniem kreatywności, ale to też nie o to chodzi, bo może być remik bardzo kreatywny, a jednak właśnie słychać w przenośni dosłownie echa oryginału, tak jak w remiksie Pejzaża, który zrobił coś całkiem innego, tanecznego, szybkiego, a jednocześnie te plamy sampli z oryginałów jakby przywołują pierwotną wersję i jest świetnie. I proszę to teraz zachować, drodzy państwo, do kieszonki i w trakcie prezentacji remiksu Pejzaża przypomnieć, co Igor przed chwilą powiedział. Tych wątków będzie cała masa i chciałbym jak najwięcej poruszyć, ale zacząć chcę od pojęcia remiksu właśnie. Bo remiks dla mnie osobiście to jest utwór powstały na bazie cząstek podanych przez autora oryginału z możliwością dogrania swoich nowych dźwięków. Ale są tam cząstki, które w sposób legalny zostały dostarczone przez autora. Rozszyte są to cząstki, bo słychać albo wokal, albo bas, albo co innego. To jest właśnie remiks, czyli rozszyte rzeczy, które autor przekazuje osobie, która będzie remiksowała. Zgadzacie się? Zgadzam się z większością tego, co powiedziałeś, aczkolwiek warunek legalności nie jest konieczny. Może ktoś zrobić to z własnej potrzeby, spontanicznie, bez pozwolenia i też będzie dobrze. Ale to wtedy nazywa się edit, a nie remix. Nie, zdecydowanie. Przy dzisiejszych czasach, kiedy już jest możliwość rozbicia to na ślady, można robić samemu sobie remix, a i też niekoniecznie editem jest to, jak posampluje producent różne fragmenty i zrobi z tego swój utwór. państwo sami wybiorą. No, dla mnie to jest właśnie definicja editu. To znaczy, że edit to utwór, który bez wiedzy, bez zgody autora jest pobierany przez osobę remiksującą i na bazie jednej ścieżki bawi się edycją. Nie ma do dyspozycji żadnych rozszytych niejako części utworu, tylko dysponuje tylko i wyłącznie tym, co zostało opublikowane i poszło w świat. Chciałbym w ten piękny dzień się z tobą zgodzić, ale tak nie jest. Remix można zrobić również legalnie, nie dostając śladów, tylko bawiąc się całością utworu. Okej. Z muzyką jest tak, że można o niej rozmawiać i mieć różne zdania w różnych tematach. Niech ta myśl popłynie do państwa, a my przejdźmy po prostu do waszych remiksów. Wspomniałeś na wstępie o pejzażu i to właśnie tym utworem chciałbym rozpocząć przygodę z waszą nową płytą. Together to utwór zespołu Scalpel zremiksowany przez Pejzaż. Remiks trwa 4 minuty i 10 sekund. Trochę mnie uniósł. Do tej pory właściwie, przyznam, był tym ostatnim z całej kompilacji, który mnie jakoś ujął. Dzisiaj rano, kiedy wstałem z czystą głową i włączyłem go, byłem przeszczęśliwy, że go słyszę. Wszedł mi przecudownie. A państwa i moimi gośćmi są panowie z zespołu Scalpel. Rozmawiamy o wydanej dziś kompilacji z remiksami, kompilacji zatytułowanej Recut. 15 dzień listopada 2024 roku to moment, w którym, w którym świętujemy 20. rocznicę publikacji pierwszej płyty. W przekazie marketingowym mówicie, że to najlepszy remiks album w historii polskiej fonografii. To jest bardzo, bardzo, bardzo odważna teza. Więc skąd pewność, że tak jest? Po pierwsze, jest bardzo mało remiks albumów w historii polskiej fonografii. Właśnie miałem powiedzieć, że nie mogę sobie przypomnieć jakiejś płyty z polskimi remiksami w przeciągu ostatnich 5-10, a może i więcej lat. Taka pomarańczowa płyta zespołu Hej była. Była. Mhm. I ta jest lepsza. Też prawdą jest, że środowisko muzyków elektronicznych, z którymi współpracujemy, było przez chyba ostatni czas trochę rozproszone i nasze drogi przez te lata, przez te 20 lat się trochę rozeszły, a to jest taka płyta integrująca może zaczątek czegoś nowego, znowu jakiegoś nurtu, przypomnienia o sobie. Tak, ta płyta nie tyle mówi o nas, co o przedstawia panoramę środowiska beatmakerów, producentów związanych z tym rodzajem muzyki, a właściwie kilkoma, bo to od hip-hopu po downtempo, dub i różne inne eksperymenty, ale jest jakiś właśnie chyba korzeń hip-hopowy w tym wspólny. Znaczy samo przez to, że nasi starzy znajomi, z którymi tutaj współpracujemy, kiedy zastanawialiśmy się, kogo wziąć nowego, wzięliśmy przedstawicieli sceny lo-fi hip-hopowej, więc ten korzeń hip-hopowy chyba jest tutaj taki zauważalny, że to są też nasze korzenie. No właśnie, warto przypomnieć, że to też wasze korzenie. Mnie cieszą takie inicjatywy, bo wciąż jest tego niezbyt wiele w naszym kraju, dlatego tęsknię za eksperymentami a la eksperyment z Detroit, gdzie po prostu mówiło się o jakimś mieście, że się scena jednoczy. Nasz kraj nie jest tak duży jak Stany Zjednoczone, ale to na pewno też jakoś jednoczy ludzi. Wiele o tym już w sumie powiedzieliście, a teraz to uporządkujmy. Kto został przez was zaproszony do zremiksowania tych utworów? To po pierwsze. Po drugie, dlaczego tych remiksów jest więcej niż na oryginale? O, dobre pytanie. Znaczy, mamy wymienić tam 16... Z pamięci? Z pamięci. No to może nie wszystkich, ale tych, których pamiętacie. Latarnik, Pejzaż. Latarnik to jest pseudonim Marka Pędziwiatra, lidera EAPS-ów i muzyka paru innych wrocławskich formacji związanych z wytwórnią Astigmatic. Pejzaż to Bartosz Kruczyński, autor kilku płyt wybitnych, solowych, samplistycznych, związanych z wytwórnią The Very Polish Cutouts. Expo 2000. Właśnie, jak zobaczyłem tę nazwę, to od razu przyszedł mi na myśl remix Kraftwerk. To jest jego ksywa z czasów, kiedy był writerem graffiti, bo jest również artystą wizualnym. Znany jest szerzej jako producent rapera znanego powszechnie jako Belmondo. Będą tu ciekawe bity. Magiera, nasz kolega z od 30 Wrocławia. Lat, z którym razem zaczynaliśmy tę przygodę. Na tym utworze jest Kacper Krupa na saksofonie, z którym gramy koncerty obecnie. Tak, i mamy zamiar wykonać ten remix na żywo z udziałem Kacpra. Zuchy. Taneczny remix. Zuchy to jest zambon i producent o pseudonimie Dune z Wrocławia. Remiks taneczny, jak najbardziej. The Very Polish Cutout. Zresztą ten remiks Pejzaża jest również taneczny i one obydwa się już sprawdziły przez te kilka miesięcy w klubach i na parkietach, bo grywamy to. Emadę. Piotr Wagleski. Wielka postać polskiej sceny hip-hopowej, post-hip-hopowej i jeden z najlepszych polskich producentów. Remiks bardzo korzenno hip-hopowy, co nas cieszy. Zura. Ach, Papa Zura. Papa Zura, czyli Bartek Pazura. Obecnie twarz z Patifu. Członek kolektywu Soul Service, wybitny DJ i digger i znawca muzyki, autor świetnej epki dla wytwórni You Know Me i w tym stylu jest ten remix. Koncepcja Bartka była taka, że to on jako muzyk dołącza do nas jako do zespołu i gramy razem. Etnobotanika. Czy to jest house'owy trochę remix? Który? Etnobotaniki? Trochę tak. Trochę jest taki, jest puls house'owy, ale to taki downtempowo dubowy, tak jak oni to robią świetnie na swoich płytach, szczególnie na najnowszej. Jestem fanem ich twórczości i cieszy mnie, że zrobili utwór właśnie tej samej jakości, co na swoich płytach. O, Stis. Problem. Stis, problem. A z nim był pewien problem na początku, ale się wszystko wyjaśniło. Też widzimy pewne powinowactwo i wspólnotę myślenia, bo pierwszy mixtape problemu, duetu Problem, Art Brut, to było samplowanie, polegało na samplowaniu polskiej muzyki lat 80. i 90. głównie syntezatorowej i praktycznie zrobili z tym okresem to samo, co my z wcześniejszym, z jazzem. Dodam, że to był barter, bo zrobiliśmy też remix właśnie na dziesięciolecie Art Brut, który się ukaże w wersji winylowej tej płyty. Utwór Directions, w którym gra nasz perkusista Rafał Dudkiewicz, a zrobiony został przez Enzaka. Nie, to został zrobiony przez ich obu. A widzisz, a ja bym powiedział, że wyprodukowany przez Enzaka, a zagrał Rafał Dudkiewicz, który miał duży wpływ na aranżację tego jest utworu. Z tego, co rozmawiałem z Rafałem, to miał duży wpływ na koncepcję i na rozmowy. To nie jest tak, że perkusista się dograł do do tego nie powiedziałem, bo mówiłem, jakby producentem jest Enzak, który trzymał brzmienie, Rafał Dudkiewicz grał na perkusji i wspólnie jakby ogarnęli całość. Właśnie, ja mam ten problem z producentem, który się definiuje jako ten, kto kręci gałkami, a nie ten, który ma ideę i myśli, bo tak to wiele utworów powinno być podpisane wyłącznie przez ciebie na skalpelu, ale produkujemy je razem też konceptualnie. I tutaj doszło do czegoś takiego, że Enzak z Rafałem to wymyślili i zrobili. Każdy miał swój odcinek, jeden elektronikę, drugi perkusję. I również już zagraliśmy go raz na żywo w Nosprze. Ostatnio miał swoją premierę. Myślę sobie, że w takich sytuacjach, kiedy trudno rozstrzygnąć, zawsze można powołać trzecią osobę, czyli tak zwany spiritus movens. I ten spiritus movens... Mówi. Tak. Ale może potrzeba... Spiritus movens. Rozgraniczyć producent muzyczny i producent. Dwie różne funkcje. Okej, do brzegu, next. Ale to mówisz producent... Poproszę, bo jeszcze jest Envy. Ale jest najpierw Kixner. Kixner. Znakomite. Sculpture. Beatmaker. Z Krakowa. Wydał w tym roku świetny album, a nawet uważam, że bardziej niż świetny. Moja ulubiona polska płyta tego roku. Tytuł jest taki, że go nie pamiętam, bo coś mi się kojarzy z kosmosem i z gwiazdami. Bardzo dobra muzyka elektroniczna i tej samej jakości jest ten remix, który oddaje jego charakter, ale też zachowuje ducha oryginału. Envy, Niewinni Czarodzieje, zaczynali chyba w tym samym okresie co my. Tak. Troszeczkę nawet wcześniej, tak, bym powiedział. Tak. I to świetnie, że nam się udało współpracować, bo nie na co dzień się słyszymy, widzimy i rozmawiamy. I to był taki miły gest i wymiana myśli muzycznych. Daniel Schleider, znany przede wszystkim jako Daniel Drums, producent bitowy, wywodzący się z hip-hopu, ale ostatnio zaczął robić płyty elektroniczne, ambientowe, medytacyjne i pod swoim własnym nazwiskiem. Myśmy zamówili u niego remix jako u Daniela Drumsa, bo wydawało nam się, że to będzie lepiej pasowało konweniowało, będzie lepiej dla tej płyty, a on zrobił remix do Nino Schneidy i bardzo dobrze. Bardzo dobrze i bardzo dobrze się obronił w takim układzie, jeśli był inny pomysł na niego. Piękny utwór. Dlaczego tak jest? Bo ja też tak czasem mam. Dopóki nie zacznę nad czymś pracy, to wydaje mi się, że będzie to zrobione w jakiś sposób, a w momencie, kiedy zaczynasz nad czymś pracować, pewne rzeczy okazują się niemożliwe, może niezgodne z tym, co chcesz zrobić, i tak się zastanawiam, czy ta zmiana właśnie marki na Daniela pod własnym nazwiskiem nie wynikała z tego, że jak myślisz o czymś innym, a potem ciągnie cię w inną stronę, że okazuje się, że ta materia nagina się w innym kierunku. Myślę, że on od początku chciał zrobić utwór ambientowy. Utwór ambientowy i trzeba by go zapytać, bo jest to ciekawe. Pozdrawiamy Daniela. Pozdrawiamy Daniela. Świetna robota. On zapytał mnie, czy są jakieś wytyczne. Ja powiedziałem, że nie, i powstał ten remix. Po prostu. Aswodę. To zrobił Przemek, znany wcześniej jako 1988, wcześniej jako Etamski, jako połowa synów. I zaczął ten remix zrobić, jak jeszcze właśnie miał tą ksywę 1988, a skończył, jak już jest 2K88. Robił tak długo, że zmienił nazwę. a jako pierwszy wybrał sobie utwór do remiksu. Ciężki, dubowy, mroczny. Bardzo dobry remix. Na koniec jeszcze pstyk, który tłumaczy, skąd to się wszystko wzięło z naszego laboratorium. No i właśnie. W utworze laboratorium tłumaczy to wszystko słowem mówionym, skąd to wszystko jest. Pstyk to Rafał Lubojański z Wrocławia, który jest dość ważną postacią w środowisku lo-fi hip-hop, producentem bitów, które wydaje głównie na kasetach. Do tego sampluje lektorów ze starych kaset VHS. Ma je kilka tysięcy i czasami układa słuchowiska, tak jest z nich, ze swoją muzyką. I tutaj się świetnie spisał, bo jakby ma to samo poczucie humoru, co my, i to słychać w tym utworze. Ale właśnie, zauważyłeś, że jest więcej tych utworów. Między innymi laboratorium, ale o tym porozmawiamy za chwilę. Bye. Low, czyli utwór zespołu Skalpel w remiksie Latarnika, tego co popędza wiatr. Taki jest początek kompilacji Recut, której premiera odbywa się właśnie dzisiaj. I z tego też powodu państwa i moimi gośćmi są Marcin Cichy i Igor Pudło. Witamy ponownie. Z zespołu Skalpel, rzecz jasna. Czy ważna jest kolejność w słuchaniu tych wszystkich utworów? I tak, i nie. Artysta, wybierając kolejność, narzuca jakąś swoją wolę, przedstawia swoją wizję tej płyty, a potem zazwyczaj tak jest, że któreś utwory bardziej ci się podobają, któreś mniej, więc zaczynasz je sobie wybierać, słuchać pojedynczo, potem znowu wracasz, potem tworzysz swoje kolejności, niektóre czasem odrzucasz w ogóle i przeskakujesz na kompakcie, jak odsłuchujesz. Myślę, że warto chwycić tą koncepcję, ten zalążek, taki pierwiastek, o którym myślał twórca, a potem muzyka jest po to, żeby sprawiała przyjemność. No tak, ale jeśli kogoś zaprasza się do domu, to ten ktoś nie powinien na dzień dobry przelecieć wszystkie pomieszczenia, tylko idzie tam, gdzie wskazuje gospodarz. Jestem z tymi utworami od kilkunastu miesięcy, nie ze wszystkimi, ale przybywało ich. Ja ułożyłem kolejność ich na tę płytę i uważam, że jest idealna. Użyłem wszystkich swoich kompetencji, doświadczenia DJ-skiego, słuchania muzyki przez ponad 40 lat. To dosyć istotne. Wydaje mi się, że jest tak to ułożone, żeby się tego dobrze słuchało. A mówiąc to, zwracam uwagę, że płyta winylowa ma 4 strony. I każda z nich jest zrobiona tak, że można je słuchać autonomicznie, a też fajne są efekty, kiedy się je potasuje. Czyli można być pewna przypadkowość, randomowość, ale w obrębie tych 4 stron też daje radę. Czy warto podążać za twórcą, za artystą z tego powodu, że sztuka nie ma znamion demokratycznych, panie Marcinie? Nie wiem, czasem na przykład występuje taki problem, że strona A i B strona mają inne czasy i trzeba znaleźć jakiś kompromis, jakiś utwór, który pogodzi wymagania technologiczne płyt winylowych. I wtedy stajemy przed dylematem, jak to zrobić, żeby ta kolejność dalej była przyjemna dla słuchacza i oddawała nasze idee, które chcieliśmy przekazać w muzyce. I może nie ma takiej jednej kolejności idealnej. Ten problem był już obecny 20 lat temu, kiedy wychodziła nasza pierwsza płyta, oryginał tej płyty pierwszej, bo tam na wersji winylowej znalazło się 2 utwory więcej niż na CD, ale oprócz tego też została lekko zmieniona kolejność. Także są 2 wersje. Zremiksowane zostały wszystkie 12 utworów z wersji winylowej oraz utwory, które były na towarzyszących epkach do tej płyty, czyli właśnie utwór rozpoczynający Low i utwór kończący Laboratorium i Ninjas, który zrobił Daniel Schneider. To są utwory, które nie ma na albumie, ale są z tego samego okresu z wydawnictw towarzyszących tej płycie. O tym, co się działo w zespole Skalpel przez te 20 lat, może porozmawiamy w drugiej części naszego spotkania. Ja tylko chcę powiedzieć, że to bardzo ważne, co powiedział Igor, że słucha muzyki 40 lat i na bazie tego doświadczenia budował narrację kompilacji. Ważne z tego powodu, że słuch jest jak mięsień, szanowni. To znaczy, trzeba trochę tych ciężarków podnieść, żeby biceps się ładnie wyrobił, żeby był gust, żebyśmy słuch postrzegali nie tylko przez pryzmat uszu, ale przede wszystkim mózgu, bo to tam wszystko się dzieje i tam wszystko się zaczyna, ale tam też wszystko się kończy. Tutaj postawimy, zdaje się, przecinek, żeby zaprosić państwa do drugiej części spotkania, które odbędzie się po godzinie 23. A ja może sobie coś tutaj tak luźno zagram, co? Dobra. Graj. Raz i 3.